Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er den tid på året, hvor aktionæren kan komme til orde. Generalforsamlingerne er over os i disse dage, men hvad skal man egentlig med dem som privat investor, udover måske at få sig en kop kaffe eller et lille glas? Det spørger vi i dag Dansk Aktionærforening om. Vi har nemlig besøg af Michael Bak, direktør fra netop Dansk Aktionærforening. Godmorgen og velkommen til, Michael. Tak. Michael, jeg går ud for, at I har ret travlt for tiden. Suser du land og rige rundt for at gå til generalforsamlinger? Jeg er ikke med på alle generalforsamlinger, men det er rigtigt, vi er travlt. Vi er vel omkring 60 forskellige generalforsamlinger i den her sæson. 9 alene i den her uge, men det er mange af mine gode folk, der tager afsted. Og der er jo altså ovenpå et særdeles hårdt investeringsår. 2018 var ikke specielt morsomt at kigge på, hvis man var aktionær. Er der en sådan lidt dårlig stemning på de her aktionærforeninger for tiden? Nej, det synes jeg egentlig ikke, der er. Altså generalforsamlingen er vel præget af, at selskaberne har gjort sig umage, både med deres regnskabsaflæggelse og med deres fremlæggelse på dagen. Så det er ofte sådan, at der både er plads til noget ros, men selvfølgelig også noget konstruktivt kritik, ris, om du vil. Og noget af det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal selvfølgelig også have åbnet markedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er manden netop på den post. Hvad er det for et marked, du har åbnet her for 5-6 minutter siden? Ja, nu hiver vi lidt i håndbremsen, fordi det gjorde de jo i USA derovre i går, så det var kun lige Nasdaq, der lige rullede i lille plus på grund af, at der var 4 af de helt store, tunge IT-aktier, der kunne holde skansen med. Ellers så vi masser af minuser rundt omkring, undtagen hos Boeing for eksempel. Det er egentlig meget sjovt, vi har sådan kæmpe kaos omkring deres fly, men aktien holder stand efter et lille skvulp, så holder den stand. Men her til morgen er vi alle i rødt, dakslen nede med 0,6. Det havde jo også en glimrende tur op i går, så vi klipper lige lidt af fremgangen der. Og her til morgen, jamen så er det, jamen hvad er det egentlig, der er mest spændende? Det er vel egentlig Zealand Pharma, der har fået flere shorter ind i deres fold, og det får aktien til at falde, så det er den her historie om shorterne. Og så er det måske også DSV, der lige får en mindre punktering oven på FedEx dårlige eller halvkedelige regnskab i går. Der var jo ikke lige så meget vækst og fremgang, som man havde forventet, og jeg synes egentlig ikke helt, at DSV er i helt samme branche, men det skal vi altid. De kører også noget med grus, og der er alle mulige andre ting, de kører med. Det er vel den her overordnede historie, Lars Persson, om, at det går ikke specielt godt globalt i forhold til handelsaftaler og krigsretorik, og jeg vil lige ved at sige alt muligt andet. Altså, det er for nedadgående, den globale handel, og det går jo også ud over DSV. Ja, men så er det dejlige, at de har den her forretningsmodel, hvor det ikke er dem, der ejer materialerne, så de har ikke de her tunge lastvogne og fly og skibe, som de skal afskrive på. Dem har de hos nogle andre, så de booker sig ind hos nogle vognmænd, så jamen, skal de ikke booke så meget, så kan det godt være, at de er lidt oftere ude ved kaffeautomaten, men altså, det slår jo ikke, og det har vi jo set gang på gang, så vi bliver sådan lidt i mine godsøjne lullet søvn. Det er det samme også, vi ser, at olieprisen er jo steget. Igen, så når olieprisen stiger, så lægger de lige tillægget ud til kunden, oftest i hvert fald. Så. Men det er fair nok, at vi får lidt en lille prop. Så vil du benytte den her lejlighed, herr Persson, til at samle op i DSV? Nu synes jeg, ja, det vil jeg faktisk. Okay. Det vil jeg. Altså, måske ikke lige herinde i den, fordi jeg har jo egentlig 30.000, men jeg vil hellere købe nogle svenskere, men stormerne mangler en dansker i porteføljen. Ikke af det her Matador, men stormerne mangler en dansker i sin portefølje, så kunne DSV, en af de større, så kunne DSV være et godt bud i mine øjne i hvert fald. Okay, ja. Så nævnte du også lige Boeing, Lars Persson, ja. Og den her, de her sager, der har kørt med Boeing, som har fået aktien også til at sætte sig en lille smule. Måske ikke så meget, som du havde frygtet, at den kunne falde. Anders Andersen, han spørger faktisk på Facebook, hvad vi synes til Airbus. Det er jo så dem, der kan vinde lidt på den korte bane. Nu er det jo ikke sådan, at folk kan begynde at aflyse deres ordre, så det vil jeg måske lige afvente med at se. Og jeg vil også, altså de lover jo en opdatering af noget software her i april måned, og det er jo egentlig lige om lidt. Og så er amerikanerne ved at undersøge, hvordan egentlig kunne de slippe det her fly igennem, hvis der nu er nogle fejl. Altså det lyder som om på de her, det jeg har læst mig til i hvert fald, det er, at det lyder som om, at både det indonesiske fly og det etiopiske fly oplever piloterne det samme problem, inden det falder til jorden. Så uden jeg hverken er meget teknisk savtig køndig der, så lyder det som om, at der er et eller andet en eller anden udfordring i det her nye fly, som man ikke lige har taget højde for. Men... Da du ville holde fingrene sådan lidt generelt væk fra flybranchen lige for tiden? Nej, men det er jo, det ender jo med at være Airbus. Hvis man står og skal bruge rigtig mange fly og har tænker, nu mangler vi dem, så er det selvfølgelig Airbus, der vil vinde. Men udfordringen er jo, at de her ordrebøger er jo fyldte. Det er jo også det, vi stod og talte om i går, at i Airbus, der er, hvad hedder det nu, der er ordrebøgerne fyldt frem til... de næste mange år, og de må jo ikke strække, fordi at, der er kun ligesom Airbus og Boeing, så jeg tror ikke, at man bare lige kan svippe over til konkurrenten og så få sine fly, så man skal have løst den her udfordring. Ellers så kan det jo være salg af fly, der lige pludselig hjælper, og der har vi jo et selskab, der ligger bløder op i Norge, som har måske lidt for mange fly, eller de kunne måske stille nogle af de gamle Boeing-fly, der er det mindste, der kan flyve, hvis man lige pludselig mener, at man kan gøre nogle gode forretninger der. Så der er jo noget der, man kan komme ud af. Så vidt flybranchen, det var altså Anders Andersen, der har skrevet ind til os på Facebook. Det kan du selvfølgelig også gøre. Jeg skal nok suge forbi ind imellem og lige holde øje med, hvad der sker der. Men så er det jo altså på sms'en, at I kan fange os direkte. Den holder jeg øje med gennem hele udsendelsen. Nummeret har ind til jer 42 600 427, hvis du vil være med her i studiet. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til dagens debat, så er du altså meget velkommen til at skrive til os på 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars Persson, så har vi selvfølgelig de sædvanlige overordnede historier kørende om hans retorik mellem USA og Kina, og ifølge Bloomberg så ser det altså ud som om, at Kina er begyndt at trække en lille bitte smule i land igen. De mener ikke at have fået de indrømmelser, som de havde forventet. Hvis man så lytter til de amerikanske topforhandlere, så siger de, at der er ikke noget at komme efter det her. Det går forrygende. Vi skal bare lige have de sidste detaljer til at falde på plads. Men ikke desto mindre, så er det altså noget, som... lammer markedet en lille bitte smule stadigvæk. Vi har jo altså også Brexit derude. Der skulle have været en afstemning i dag. Det ser ikke ud som om, at den kommer til at finde sted. Og så er der vel kun tilbage for Theresa May at tage til Bruxelles og prøve at høre, om hun kan få en udsættelse. I dag der er det ellers den amerikanske centralbank, vi kommer til at holde øje med. Der er FOMC-mødet startet i går, kører også i dag. Vi får en udmelding fra den amerikanske centralbank lidt senere på dagen hen og aften, som vi plejer. Selvfølgelig, Lars Persson, er det noget, du kommer til at holde øje med? Ja, helt klart. Jeg forventer jo ikke rigtig noget nyt, andet end at de vil fortælle, at de er klar, hvis der skulle ske noget. De synes... De kan måske godt se, at væksten i økonomien er gået lidt i stå, måske. I stå vil de nok ikke bruge, men er langsommere end tidligere. Men ikke, at de mener, at det er noget alarmerende. Så det er egentlig det, jeg tænker, de kommer sådan lidt ud og siger. Og de vil bare være klar til at hjælpe, hvis det skulle gå helt i stå. Og det kunne jo være et nyt opkøbsprogram eller et eller andet sjovt, de finder på. Og imens, der er vi jo ved at lukke lidt ned for tingene herovre i Europa, men nu må vi jo se, hvad om vi skal starte igen meget før, end vi får lukket ned. Problemet er jo, at renten er i nul i Europa, og vi har ikke det værktøj at bruge i øjeblikket, så vi skal ud og lave opkøbsprogrammer igen, hvis man skal sætte i gang i... væksten. Det må man sige. Helikopterpengene tilbage på markedet. Vi får se, hvad der sker. Alt tyder i hvert fald på, at den amerikanske centralbank, de vendte rundt på en tallerken. Rentepilen peger ikke så meget opad mere, som den gjorde i slutningen af 2018. Men således er der jo altså også regnet ind i markedet, at den næste rentebevægelse formentlig kan komme til at være nedad, Lars Persson. Hvis nu de kommer ud af en lille, bitte smule hawkish alligevel på den der retorik, altså taler stadigvæk om at stramme pengepolitikken, så vil markedet vel få et gevaldigt chok? Ja, det tror jeg helt sikkert. Så det er der ikke lagt op til overhovedet. Så det håber jeg ikke, de kommer ud og skriver noget om, at de mener, at der skal være nogle renteforhøjelser. Det kan jeg ikke lige se i kortene i hvert fald. Ingen tvivl om, at det der rentemøde, det vil blive dissekeret ned til mindste detaljer. Alle ordene vil blive gennemgået, og så må vi altså se, hvad der kommer ud af det. Det er onsdag, vi plejer også at ringe til Tom Hågaard i onsdagens udsendelse. Han har desværre ikke tid til at tale med os i dag, så vi skyder ham til i morgen. I stedet for skal vi have en telefonlinje igennem til Conferise, der har nyheder ude her til morgen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler. Jeg er besøg af Michael Bak fra Dansk Aktionærforening, og Lars Persson er som altid også med mig i studiet. Du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du som sagt velkommen til at skrive herind til studiet. Nummeret er 42 600 427, altså 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Confirmize, et af de relativt nye selskaber på børsen, er ude med nyheder her til morgen, og vi har fået Martin Fæve Thomsen med på en telefon, CEO i selskabet. Godmorgen og velkommen til, Martin. Godmorgen. Hvad er det for nyheder, I har til os her på sådan en onsdag morgen? Jamen, vi havde jo generalforsamling i går eftermiddag, og resultatet blev som forventet. Vi havde lagt nogle forslag op om, at vores aktionær tog stilling til vores fundraising fremadrettet. Og der var sådan set to elementer i det. Den ene var en emission, sådan en opfølgende emission, som vi havde stillet udsigt helt tilbage, da vi lavede prospektet og gik på børsen 2017. Det vil sige sådan cirka 18 måneder siden. Og så den anden ting var, at vi har indgået en aftale, en investeringsramme, på op til 75 millioner over de næste tre år med en sådan stor international investeringsgruppe, som hedder Global Emerging Markets. Og det blev taget fint imod, så begge de her forslag er sådan set bemøntet endnu. Og nu sidder vi så og kigger på den her forsikringsemission, at den formentlig, om den kunne eksekveres i løbet af april, så det vil jeg så sige om ganske snart. Mm-hmm. En fortegningsemission, Martin Fæve Thomsen, hvad er det? Det lyder ikke som sådan en almindelig emission. Nej, altså, hvad kan man sige, hvis man lige skal have lidt kontekst. Vi gik på børsen i 2017 og havde tre planer, eller tre løfter, sådan overordnet, som vi skrev i vores prospekt. Vi ville lancere en markant bedre udgave af vores software, event-software-platform. Det har vi gjort planmæssigt i 2018. Samtidig har vi bygget en markedsføringsmaskine, sådan en online setup, hvor man kan tiltrække vores kernebrugere. Det er eventarrangørerne. Den har vi også bygget, og den fungerer fint. Så det vil sige, at mens vi kun har haft en prototype af vores produkt ude, det vi kalder V1, siden emissionen og så frem til slut 2018, hvor vi lancerede det nye produkt, har vi vækstet 427% i i det her kernesegment, som er eventarrangørerne. Og det svarer til en månedsvækst på 10% minimum, så gennemsnitligt 10% eller lidt over det month on month. Hele konteksten for at lave den her emission, som vi også stillede i udsigt, det er, at vi er et venture-selskab, der er gået tidligt på børsen og afhængig af kapital, indtil vi tjener vores egne penge. I efteråret sidste år, der tror jeg også, jeg var inde og snakke med jer, der fortalte vi jo noget omkring, hvornår er det, al den her vækst og produktudvikling, den skal omsættes til penge. Den rejse starter nu og er sådan set begyndt. Så det er et treårigt scenarie. Vi sagde dengang, vi gik på børsen, der var det sådan et 3-5-årigt scenarie, at vi regnede med at skulle bruge for at blive sådan en rigtig virksomhed, der tjener vores egne penge. Nu er vi blevet lidt skarpere på det og har sagt, at i slutningen af år 21 er vi det, vi kalder cashflow positive, det vil sige, at vi tjener flere penge, end vi tjener. Og den forventning fastholder vi, fordi vi kan se det her nye produkt. Det er blevet taget godt imod. Der er selvfølgelig masser af tilpasning, der skal på sådan en stor platform, som vi gør i takt med, at kunderne kommer og gør os klogere. Men der er mange positive tegn på. Det viser det skal, i forhold til, at vi fastholder vores forventninger om, at indtjeningen kommer den anden vej. Mm-hmm. Det bringer os også så frem til det, du egentlig spørger om. Hvor skal penge? Det var lige det kontekst, bare lige så for lige at genopfriske. Det er, at vi skal jo finansiere den her rejse, hvor at nu det handler om at tjene penge. Nu har vi overstået mange af de svære øvelser med at bygge et team og lancere et kommercielt produkt og lave en vækstmotor, der kan tiltrække kunderne. Så hvordan kommer vi hen på den bedste måde og også med en sikkerhed for, at vi når i mål? Og det er de her to instrumenter, som jeg lige nævnte indledningsvis. Den ene er det her meget store investeringssetup med den her internationale fond, som hedder GEM, Global Emerging Markets, som de administrerer et tocifret antal milliarder. Så det er virkelig et stort setup. Det, som den kan, det er, at vi kan, når vi har lyst, og det er ikke en pligt, så det er en mulighed for os, men juridisk bindende for kapitalfonden, det er, at vi kan trække kapital løbende baseret på den volumen, der er i vores aktier, og den kurs, der er til gældende tid. Der kan vi trække løbende likviditet hen over de næste tre år, så frem vi har behov for det. Det, som er upsiden for GEM, det er, at de får aktien med 8% rabat. Og der vil vi egentlig sige, fordi da vi først gik på Millionærklubben, jeg tror, det var nogle af de første, et af de første steder, vi snakkede om vores, nu vil vi børsnotere på den her babybørs, eller minibørs, som I også har kaldt den. Der vil vi faktisk gerne have en folkeaktie, og vi vil aller helst sælge aktier til danskerne og finansiere vores vækst og vores rejse og den kommercielle rejse, vi står overfor nu, med danske midler så vidt muligt. Derfor har vi sagt til vores investorer, vi vil ikke trække på det her store investeringsinstrument, før vi har givet danskerne mulighed for at tegne den emission, som vi jo havde lovet, da vi gik på børsen. Og for at ret skal være ret, så giver vi den samme rabat, eller en lignende rabat i hvert fald. Vi har ikke kommunikeret detaljerne i endeligt, men de kommer inden så længe, regner vi med. Således at dem, der gerne vil tegne med, de får en lignende rabat, som den her store fond. Og når du så spørger til en foretegningsemission, det vil altså sige, at vi giver tilbud til vores eksisterende aktionærer først, og de aktier, der så ikke bliver solgt, som er i udbud, de vil så gå i første omgang til foretegnere, der sidder vi og kigger på, der er interesse for at foretegne også, både fra eksisterende og også nye aktionærer, det skal vi selvfølgelig lige have samlet op på, inden vi vælger at lægge os fast på det endelige udbud. Og det vil altså sige, at nye investorer også kan komme med, og fordele den her fordelagtige rabat, så frem til de måtte ønske det. Så der kommer altså en helt, skal vi kalde det, en almindelig emission, som den almindelige dansker, den private investor, også kan være med på. Og så er der altså den her foretegningsaftale, som I har indgået med Global Emerging Markets, en investeringsfond om 75 millioner kroner. Hvorfor har I brug for at bruge GEM eller Global Emerging Markets? Altså, kunne man ikke hente pengene hos de almindelige investorer, han altså? Ja, det vil tiden jo vise. Jeg skal lige være lidt mere klar i spyttet, fordi GEM er en separat aftale, som ikke indgår i den her emission, så det er altså ikke en foretegning. Det er en investeringsaftale, vi kan trække på, som er underskrevet af begge parter, og i går ved generalforsamlingen blev det så også bemyndiget. Endelig godkendt af aktionærerne. Så det er en aftale, der ligger nu, som er en sikkerhed. Og det er således, vi ser på den her aftale. Det handler for mig som direktør i selskabet, og som også som en venture startup, det er at skabe sikkerhed for, at vi når i mål. Og når jeg siger når i mål, så er det at komme hen og blive en såkaldt rigtig virksomhed, der tjener vores egen penge og bliver herre i eget hus, og ikke er afhængig af ekstern kapital. Mm-hmm. Indtil det når derhen, er der selvfølgelig en usikkerhed. Den usikkerhed bliver nu mindre ved, at vi har en stor rig onkel, som står klar, så frem vi har brug for det. Men til de spørgsmål om, kan man ikke bare finde det hos danskerne? Altså, det har vi jo gjort hidtil, og det vil vi også gerne fortsætte med. Men vi synes også, at det er fair, og det er rimeligt, at når her på Danmark sidder med overvejer at investere 5, 10, 20.000, eller hvor meget det nu er, at de har af midler som til den her form for investering, som vi er, så det synes jeg, det er fair at give dem en større sikkerhed i hvert fald for, at vi når i mål altså i det her treårige perspektiv, som vi har stillet ud til. Ja, og så er det vel sådan set også fair at vide lidt om, hvem med Global Emerging Markets er, Martin Feo Thomsen, fordi jeg tænker, hvis man så sidder derude som privatinvestor, måske kunne være interesseret i at hoppe på den her emission, som altså kommer fra jer nu, så er det måske meget rart at vide, om den der onkel, som du kalder ham, pengestærke onkel, også i det hele taget sådan er stærk. Altså, kan han finde på at komme ind og lave om på jeres virksomhed, eller hvad? Nej, det kan han ikke. Der kommer ikke nogen ændringer i kontroller. Det vil altså sige, at bestyrelsen og direktionen fortsætter uændret. De understøtter sådan set bare de resultater, vi skaber i markedet, der ligger os op i den likviditet og kursudvikling, der er i markedet. Og der kan man sige, at First North bliver talt om meget herhjemme i Danmark, men i det store udland, så ser man det her Nasdaq-brand, som er meget anerkendt og stærk. Og det er sådan nogle ting, de ligger sig op af. Hvis jeg skal sige lidt mere om, hvad det er for en fond, altså vi har selvfølgelig lavet vores due diligence og talt med andre, som har modtaget den her form for investering. De har mange forskellige investeringstyper, men der har været god tilfredshed og kun positivt at sige omkring det til dem, vi har snakket med. Men altså, vi taler altså om en international investorgruppe, som administrerer over 3 milliarder dollars og har eksisteret i siden 90'erne. Og lavet 300-400 transaktioner rundt omkring i hele verden, blandt andet Norge og Sverige. Så vidt jeg kan se, at vi er den første i Danmark, der har været heldige at kunne indgå sådan en aftale. Og jeg er heldig, fordi det er selvfølgelig en lang proces. Det er et meget, meget seriøst setup. Det er med nogle rigtig, rigtig dygtige advokater, så du er sikker på, at du får det rigtige setup. Der er så også en anden beskyttelse, kan man sige. Jim, som vi kalder dem, må ikke gå ind og eje mere end 20% af Confrise. Så de kan altså ikke komme ind og være, og jeg er heller ikke interesseret i at gå ind og svinge takstokken, så at sige. Så det er Confrise, der er i førersædet, og vi bruger det, når vi synes, at det er opportunt, og det giver god mening. Men det er altså for at lægge en slags sikkerhed, en bund i vores kapitalsetup. Og det kan man bare sige for sådan noget som os, så er jo flere muligheder, man har, og kilder adgang til kapital, jo større sikkerhed er der for, at man når i mål. Og det er sådan set kort for salg, det handler om. Mm. De her gem, kommer de til at sidde i bestyrelsen, hvis de kommer op på 20%, eller er de bare glade giver, som sådan en, som kun får den information, som de andre aktionærer får via regnskaber og generalforsamlinger, eller hvordan er det? De kommer ikke ind i bestyrelsen, og de modtager kun den information, som der kommer ud via vores oplysningspligt til børsen. Så de er lige stillet med alle andre investorer. Så de skal ikke lave mere due diligence eller noget? De tager det på det glatte ansigt og tænker, nu vi får al den information, som er vigtig for os? Deres métier er sådan set, hvis jeg ligesom skal sige mit eget træk på det, det er at spotte aktier, som har et stort potentiale, men som måske ligger lidt i den lavere kant i forhold til, hvor det kunne gå hen. Eller det nedre range, eller hvad vi skal sige, ikke? Det nedre interval i forhold til, hvor den kommende vækstrejse kan bringe den hen. Så er det ikke sagt så meget. Mm. Og det, at man så er noteret, det er selvfølgelig, og det gælder altså også for First North, det er en stærkt kvalificerende øvelse at komme igennem den due diligence, som ligger fra både Nasdaq og Finanstilsynet. Får de lov til at lave, altså hvis de nu begynder at trække om et år eller et halvt år, får de så lov til lige at komme ind og se bøgerne en gang, eller er det lukket land? Det er ikke noget, de har stillet i udsigt, det er ikke en del af kontrakten, så de ligger altså 100% op af den nyhedsstrøm og den informationsstrøm, som kommer fra selskabet til alle andre investorer. Okay. Så på den måde er de stillet fuldstændig på samme jeg har samme vilkår, så at sige. Mm. Okay. Mm. Martin Feo Thomsen, som sagt, altså nye investeringsaftaler gennem Confrise. Jeg vil gerne videre, kan du godt høre. Jeg kan ikke lige finde ud af at komme videre, men lad mig lige prøve en gang. I gik altså på børsen i juni 2017. Det var på First North, I blev noteret til kurs 8, så vidt jeg husker. Så gik det ganske hurtigt opad, men faldt også hurtigt tilbage. Det var et lidt svært 2018, ligesom det var for alle andre aktieselskaber. Og så var der altså en pæn opstart sådan set på 2019, men nu er det altså gået sådan lidt tilbage igen. I har også været igennem adskillige, ja, skal vi ikke bare kalde det kulørte historier, som blandt andet omhandlede, at Allan Søgaard Larsen, jeres bestyrelsesformand, han jo altså stoppede. Han var indblandet i nogle sager i Falk om i forhold til Biers, og det fik ham altså også til at trække stikket hos jer. Hvordan er status egentlig hos Confrise, når vi står sådan lige her, sådan en rasende kedelig onsdag morgen, og der ikke sker specielt meget? Det har jo altså både været op og ned. Kører tingene efter planen, eller hvad? For jeg kan godt gå ind og blive en lille smule bekymret, når nu I skal ud og finde flere penge. Jamen, jeg kan kun sige, set fra hvor vi sidder, altså vi har gjort alt, hvad vi lovede, og det har vi gjort rigtig, rigtig godt. Så kan du sige, hvad er min holdning til kursen? Jeg kan sådan set ikke have nogen holdning, fordi jeg kan kun gøre det så godt, som jeg kan, og kommunikere omkring, hvordan det går fremad. Jeg tror, altså jeg skal måske skrulle tiden lidt tilbage, altså tale lidt mere generelt om, altså da i 2016, jeg sagde, nu vil vi faktisk gerne prøve det her, en vækstbørsnotering, altså børsnotere en venture-selskab, tidligt, i stedet for at tage standard VC, altså private midler. Det, der typisk sker, det er, at de første 1000% af, eller noget af stil af vækstrejsen, den foregår privat, og så kan almindelige, så at sige, her på Danmark, de store retail-investorer, som de også bliver kaldt, de kan så komme med bagefter, så frem til, at der bliver lavet en større, mere exit-agtig børssortering. Vi synes, det var interessant at få folk med fra starten, være meget ærlige omkring, det her vi er, det der vi skal hen. Og jeg kan bare sige, at ja, vi har haft oppe og nede, og det, dem, der var til stede den dag, vi børssorterede og så på klokken, som jo er en meget fin knap, man trykker på, ikke en klokke, der sagde, at det kommer til at gå op og ned. Men hvis du agerer langsigtet, så vil det gå den rigtige vej. Jeg tror, at vi er lidt et nyt dyr for mange investorer i Danmark, simpelthen fordi der har ikke været så mange, som også investerer i. Og jeg tror, det kan være lidt svært nogle gange, hvis ikke der er et regnskab, som man jo kender fra de store virksomheder, der handler om, hvor meget det er omsat, og hvad er bundlinjen osv. De tal har vi jo ikke haft. Vi har simpelthen tværtimod sagt, at vi kommer ikke til at tjene penge, før at vi starter den her rejse, som vi så lige er begyndt på nu. Så man kan godt sige, at det handler måske om, at man skal kigge på nogle andre metrikker. Altså det faktum, at er der nogen, som ved lidt om, hvad de laver, har de en idé i et stort marked, hvor de løser et helt lavpraktisk problem, som alle kan se, det trænger til at blive løst. Og kan de så gøre det på en skalerbar måde, således at de kan servicere et meget, meget stort antal af kunder ude i den store verden, så er der et eller andet udgangspunkt. Og det, at vi nu har bygget et team, der bygger produktet og lancerer det, og vi kan se, at der er en stigende, en meget, meget positiv trend omkring modtagelse af det her produkt. Og nu starter den rejse, så, som jeg tror, alle, uanset hvem man er, kan forholde sig til, det er, kommer der penge ind fra alle de gode anbefalinger, man gør sig. Så jeg synes, det er en interessant rejse, vi står for nu, det er, at mange af de svære ting er løst. Vi har gjort præcis, som vi lovede, og gjort det bedre, end man kunne forvente, fordi der er jo altid risiko i de her cases. Det kunne også have været gået den anden vej. Men vi har faktisk gjort noget, der er meget, meget svært, og vi har gjort det rigtig, rigtig godt. Og nu starter der en rejse, hvor man siger, jeg behøver sgu ikke at sætte mig ned i, hvad er en internet venture startup, og hvad er eventindustrien. Men jeg kan forholde mig til, er der en ydelse, som folk ude i verden gerne vil bruge og betale for? Det er det, det er fundamentet for alle forretninger, uanset om det er en smørbrødsbutik eller hvad det er. Det, der er specielt ved os, det er, at vi er et relativt lille team, der ikke forventer at øge vores omkostninger de næste 3 år. Men tværtimod laver vi en ydelse, som kan bruges i stigende grad af flere og flere kunder, som betaler for det, uden at vi har en omkostning ved det. Og det er det, der er så vildt og fascinerende med de her softwaremodeller, det er, at man kan sidde de samme mennesker, altså lige pludselig, om du servicerer 1000 kunder eller en million kunder, det er den samme omkostning, du har. Og det er selvfølgelig derfor, at der er rigtig, rigtig, rigtig interessant investeringspotentiale for de investorer, som vil gå med nu, som har været med hele tiden, men som også er dem, som synes, okay, nu har Confrise faktisk gjort det, de sagde, og kunderne, de klapper i stigende grad deres hænder og lægger penge i butikken. Hvis du kan gøre det i det små med den software, vi bygger det, så kan du også gøre det i det meget, meget større. Og det er den rejse, der ligger foran os. Så... Og bare lige for at slå det fast her til sidst, Martin Fæve Thomsen, hvor lang tid skal investorerne så vente på, at der også kommer ligesom guld ned på afkastkontoen? Jamen, man kan gå ind på vores... Det bliver faktisk... Det, der er interesseret, burde gå ind på vores... Vi har sådan et investeringssite, der ligger på invest.conference.com. Der kan man selvfølgelig støtte sig op til nyheder. Alle typer nyheder, men selvfølgelig også omkring den her kommende emission, når vi bliver mere klar på det. Men der kan man se det, vi har kaldt the commercial plan, altså hvor vi simpelthen beskriver, hvordan vi omsætter den vækst, vi har haft, til indtjening. Det gør vi med 2 indtjeningskilder, blandt andet billetindtægter, som er lanceret, og så betalte produkter, som kommer senere i år. Og der regner vi med, at i slut 2021, der tjener vi flere penge, end vi bruger. Og derfor går det så selvfølgelig så frem, at planen går, som vi håber, og som vi regner med, og som vi stiller i udsigt nu stadigvæk. Så bliver det mere og mere interessant, fordi at så er alle de penge, du tjener, de er jo direkte med på bundlinjen, fordi du ikke nødvendigvis har nogle fordyrende omkostninger i den fortsatte vækst. Og det er altså et meget, meget stort marked, vi opererer, det skal man altså lige huske. Vi opererer både i billetmarkedet, som globalt er omkring 70 milliarder dollars i løbet af 2022. Det er et stærkt vækstende marked. Og samtidig går vi ind og kan servicere kunder i stigende grad af det, man kalder event management solution, som er et 11 milliarder dollars marked, addressable market i 2022. Ikke? Mm. Så pengene er derude. Vi har en unik løsning. Kunderne kommer, og vi kan se, at pengene begynder at komme ind i dag i det små, men i stigende grad hen over de næste 3 år. Martin Fæve Thomsen, vi slipper dig der. Rigtig god rejse fremover, og ja, selvfølgelig så vender vi tilbage til dig, når der er mere nyt fra Confrise. Tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak skal du have. Så vidt altså Martin Fæve Thomsen, administrerende direktør i Confrise, som altså var ude med nyheder om nye finansieringsmuligheder. Lars Persson, Confrise, er det en aktie, du kunne finde på at samle op her? Nej. Okay, så lad vi den ligge der. Nu skal vi nemlig til noget helt andet. Det skal handle om aktionærernes mulighed for at komme til orde, det er på generalforsamlinger. Michael Bak, du er her til at gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig foregår på sådan nogle generalforsamlinger. Hvis jeg sådan tænker tilbage til gamle dage, havde han sagt, så forestiller jeg mig, at det var sådan det bedre borgerskab. Man kom hen, og man fik lov til at trykke direktøren i hånden, og man fik måske et lille glas, og så sad man der og roste hinanden, og synes, at det hele gik ufatteligt godt. Sådan er det vel næppe i dag. Du kommer til mange forskellige generalforsamlinger. Nu har vi lige talt med et mindre selskaber. Er I både til de store selskaber og de små selskabers generalforsamlinger? Altså, vi gør os umage for at komme til, som du siger, så mange forskellige generalforsamlinger som muligt, og det, i år bliver det cirka 60. Vi har endnu ikke fået lavet beredskab til de små First North, men rent faktisk laver vi investormøder, også med Confrise, fordi vi vil også gerne, bare lige for at tage den, give vores medlemmer adgang til at stille kritiske spørgsmål også til selskaberne. Så vi er til stede over for de små, men det er de 60 selskaber, vi dækker, er primært i midcap og i altså OMX. Ikke? Men er der overhovedet noget tilbage af den her romantiske fremstilling, jeg lige kom med om, at man sidder egentlig og har det meget hyggeligt, og så roser man dem, der har gjort det godt og den slags? Altså, romantisk ved jeg ikke, om det er, men jeg synes, der er en god kultur, og der er også en tilstedeværelse. Altså, man kan trykke hånd med direktøren eller bestyrelsesformanden, hvis man vil det. Altså, fordi der er jo en adgang, og vi roser også de selskaber, som er synlige ude i foyeren, både før og efter. Så på den måde er der egentlig et møde mellem aktionærer og selskab, som er det helt centrale i virkeligheden i generalforsamlingen. Man kan jo lave en selfie i dag. I stedet det kan man sagtens. Ja. Nå, det er smukt. Ja. Så hvis vi skal lige dykke lidt ned i, hvad er jeres rolle? For hvis du siger, at aktionærerne kan jo sådan set bare selv gå derhen og gøre det, de vil gøre og sige det, ja, de vil sige. Hvad skal I så til for? Altså, for det første, hvis man skal komme til en generalforsamling, så skal man jo være navnenoteret. Der er mange, der ikke automatisk bliver navnenoteret på deres aktier i dag, og det kan man jo så sidde og tænke over. De fleste har også et job at passe. Har man en portefølje af aktier, jamen så kan det måske være meget godt, at der er nogen, og det er så i det her tilfælde Dansk Aktionærforening, som går på talerstolen og rent faktisk er godt forberedt. Vi går igennem regnskaberne, som jo ofte er omkring et par hundrede sider, og finder de både de steder, der skal roses, men også rises. Og i virkeligheden bliver vi også anerkendt fra selskaberne for at møde op og tale en stemme, som så gør, at aktionærerne bliver hørt. Og det tror vi på er vigtigt. Altså, når man står sammen i en gruppe, så ja, giver det en forskel, at man stiller sig op på talerstolen? Det kan jeg garantere for, at det gør. Altså, et godt eksempel er, at vi aller oftest kommer på lige efter ATP, og det vil sige, at vi bliver lyttet til, altså som en stemme. Der er de institutionelle investorer, så er der de almindelige investorer, der er vi jo de organiserede. Og så er der dem, jeg vil kalde løsgængerne, som også går rundt på de forskellige generalforsamlinger. Men det er ret beset svært for den enkelte at gå på talerstolen, fordi det kræver ret meget forberedelse. Og der sidder jo ofte 300, 500, 800 mennesker, så man skal sådan lige holde tungen lige i munden. Du bruger altså også tid på at gennemgå regnskaber og dykke helt ned i detaljerne. Selvfølgelig, Michael Bak, inden du stiller dig op, som du siger, det er selvfølgelig vigtigt, at man har et eller andet, ja, vigtigt at stille sig op med. Ja. Så man ikke bare bliver skudt i skoene, at man tager de gode menneskers tid. Nytter det overhovedet noget? Altså, har I sådan konkrete eksempler på, at I kom igennem med et eller andet? Jamen, det er vi sikre på, at det gør. Altså, det kan nytte noget både i forhold til formen, det vil sige, at man kan arbejde med at få bedre rapportering, og man kan arbejde med hele formen, den måde, man kommunikerer på for selskaberne, men også i forhold til forretningen og indholdet. Altså, et par eksempler er, inden for den sidste uge her har jeg været på både Pandoras generalforsamling, hvor en af mine kollegaer stillede sig op, ikke? Og der var det et spørgsmål om at få deres investor relations til at blive fladet tilbage i huset. Vi mener måske, at de kommer fra andre kilder end dem selv, og det tog vi fat i, og det er jeg sikker på, at det blev der lyttet til. Hvad mener du med det? Jamen, det var fordi, at der har været nogle forlydende om, at markedet ofte bliver, kan man sige, bliver for kendskab til, hvordan det går i selskabet. Ikke fra selskabet selv, men fra nogle analytikere, der sidder og følger selskabet. Og der synes vi jo, at selskabet skal op på tæerne og få informeret selv, i virkeligheden. Ikke? Og tilsvarende, kan du sige, så var på Carlsberg samme dag, Carlsbergs generalforsamling, og der var, enormt meget fokus på, på løn, og, og det skal være en, igen en konstruktiv debat, og det var det også, og der blev også lyttet. Og så var der Danske Bank forleden dag, hvor vi også i den grad fik vores, kan man sige, ord igennem, og også fik svar fra formanden på de spørgsmål, vi kom med. Lad os lige hoppe ned i nogle af de generalforsamlinger der, Michael, for der er masser af spændende ting, som jeg tænker, vi lige skal omkring. Blandt andet, Carlsberg, siger du, der blev talt om løn. Det er der jo ved Gud blev talt om de sidste, jeg ved ikke, mange år derude i det selskab, når de holdt generalforsamling, særligt ATP har været på talerstolen flere gange og flaget, at nu var de der lønpakker altså stukket helt af. Mine ord, selvfølgelig. Ja, ja. Der sker jo ikke nogen ændring, altså, så gør det overhovedet nogen forskel, hvad man siger, ud over, at der sidder nogle høje herrer, og så nikker de garanteret og siger, jamen, vi kigger på sagerne, og så er det det samme næste år? Altså, helt konkret på Carlsberg var der faktisk tilbagemeldinger på, på generalforsamlingen om, at man lyttede, og at man havde, man ville omstille sin måde at hvad hedder det, udbetale bonusserne på og lave nogle KPI'er, altså nogle afregningsparametre, som gik mere på forretningen og knap så meget på besparelser. Og på den led må man jo anerkende og rose også ATP der, og vi selv bakkede også op for, at det gav faktisk noget. Så ja, det kan give noget, men på løn, må man sige, det er selvfølgelig en kompleks diskussion. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi siger klart, at det handler ikke om politik eller om at man ikke kan unde en topchef en hæderlig løn. Det handler om at få en sammenhængskraft med, at det, der kan ses på aktien, og også det, der kommer i lønposen hos direktøren, og så det, som man taler om, en lønspiral. Altså, kommer det ud af kurs i forhold til, hvad der er godt for alle selskaber? Så i virkeligheden handler det om, synes jeg, at bestyrelsen skal gøre sig rigtig umage, og vi skal undgå en politisk regulering og du ved, sådan top på løn osv. Så sætter I jer ned over i Dansk Aktionærforening og forholder til, hvad er en fair løn for topledelsen i Carlsberg? Vi kommer ikke med et præcist bud på, om det er, han fik 52 millioner samlet set, hvis man gør det op. Vi kommer ikke at sige, at han skal have 35 eller han skal have 25 millioner for så vidt. Vi kommer at sige, at der skal tages hensyn til selskabets, kan man sige, selskabets tarv, og man skal stille nogle målkriterier op, som måske er tydeligere. Så har vi også haft en debat omkring den, der hedder CEO Workers Ratio, det vil sige, giver det mening overhovedet at se på, hvor mange menige ansattes løn skal der til, før direktørens løn er betalt, ikke? Og der har været tal fremme i Carlsbergs tilfælde omkring, at det er 200-220 menige bryggeriarbejdere, der skal til for at lønne en topchef. Og jeg ved godt, det kommer meget hurtigt til at lyde politisk, men det handler faktisk her om selskabets tarv, om det renommé, der også kan hæfte sig til selskabet. Der tror vi på den lange bane, at hvis man har fællesskabet med, har nogle, kan man sige, nogle incentives med i hele organisationen, så kan man få det bedre resultat. Men Michael Bak, er verden ikke også sådan skruet sammen, eller finansmarkedet sådan skruet sammen, at der er masser af ting, der gør, at de bevæger sig op, og de bevæger sig ned, de der pokkers aktier. Og nogle år, så går det altså den ene vej, nogle år går den anden vej. Og sidste år i 2018, der var det meget, meget svært, i hvert fald i slutningen af året, at få nogle aktiekurser til at køre op. Så risikerer I ikke, I står og for eksempel diskuterer sådan noget som løn i et år, hvor der er alt muligt globalt, der har gjort, at aktieselskaberne har sat sig? Jo, selvfølgelig er der selvfølgelig kan hverken vi eller, hvad hedder det, selskabets ledelse på den led påvirke den globale økonomi. Mm. Men omvendt, så handler det vel også om at holde fast i, også at minde vores medlemmer om, at de ejer altså en aktie, de ejer en stemme, de ejer en mulighed for at kommunikere med selskaberne, så det ikke bare sker igennem medierne som her, og at det bare er en handelsplads, men at det rent faktisk er et sted, hvor man kan komme til ord. Så jeg mener egentlig, at holde fokus på selskabets drift, dygtighed. Og de her, hvis de er dygtige i virksomheden, så, og det er de jo heldigvis. Og skal man ikke være særlig dygtig i sådan nogle år, hvor det går nedad med aktiekurserne, og hvor den globale økonomi, den halter lidt? Jo, det kan du sige, men jeg synes faktisk, at lige præcis det er der et par eksempler på, at Carlsberg og andre, der har man været fremme og sige, at de har været gode til at spare. Og i virkeligheden tror jeg, mange af selskaberne har været gode til at spare. Vi kunne måske også godt tænke os, at de bliver, kan man sige, gode til at være gode, men altså, at nu skal de være innovative, nu skal de rent faktisk udvikle sig. Og det er jo i virkeligheden et sted, som man godt kan prikke lidt til dem og sige, hey, det kan godt være, at I er gode finans- og regnedrenge, og I kan spare, men vi skal også se nogle visionære, nogle modige valg igennem kriserne. Det kunne også være et sted, man kan stille sig op og blive hørt. Lars Persson, jeg ved godt, jeg sætter det en lille smule på spidsen her, det som Michael Bak, han kommer ud med, men er det ikke sådan lidt urealistisk, at man skulle lade topchefers lønninger svinge i takt med, at aktiekurser svinger? Jamen, det gør de jo faktisk. Det kan du jo se. Mange, de har jo sådan nogle forskellige programmer, som, hvor de så casher ind voldsomt. Vi så blandt andet i Ambu, hvor der også blev givet en stor pose penge, når en aktiekurs når et vist niveau. Så det har vi jo været med. Vi har også set det i Genmap. Altså, der har jo været flere aktieselskaber, der har gradueret deres chefer med store pengegaver, når man har nået noget, og man kan sige, jamen det er jo vel fordi aktiekursen afspejler vel, hvad investorer er villige til at give for aktien, eller at de har været dygtige til at drive selskabet. Så, men det er jo også nogle gange løbet lidt løbsk, altså kan man sige, hvor det lige pludselig har fået kæmpe bonusser, og det er jo nok noget af det, vi skal se på, sådan så fordi altså vi kan jo ikke, det er jo ikke manden på hjørnekontoret eller oppe i pyramidens top, der alene kan gøre det. Altså, det er jo også alle dem nede på gulvet, så det skal jo være et stort møllehjul, der kører rundt, ikke? Hvis der så også er nogle bonusordninger til resten af organisationen, jamen, så er det jo fair nok. Men er det kun én, der får sådan en del af bonusen, så begynder der måske også at lugte lidt i bageriet, ikke? Så, det er i hvert fald noget, som flere og flere er begyndt at gå op i, særligt de senere år, hvor nogle af de der lønninger i hvert fald, de er eksploderet vildt og voldsomt. Michael Bak, ja, lad os lige komme lidt videre, men der er lige en opfordring her til dig på Facebook. Linda Holbæk, hun skriver, at du skal huske at melde beskeder fra generalforsamlinger ud til DAFs medlemmer. Så kan du lige tage den med hjem. Jamen, og tyk lidt på. Du nævnte selv Pandora, Michael Bak, hvor I altså også havde været med på generalforsamlingen. Der er en af de der historier, som cykler rundt lige for tiden, som handler om, at I er chefen for Pandora, er kommet over og blev aktieanalytiker hos SEB. Er det noget, der overhovedet blev frontet på sådan en generalforsamling? For jeg ved, at der er mange, som synes, at det både fra Pandoras side og fra SEBs side er et problem, at det er gået sådan. Jamen, det var præcis det, faktisk det, jeg hentydede til før, netop, at man skal have styr på sin egen investor relations, ikke? Og at der er folk, der flytter, det kan man jo ikke gøre noget ved. Men man kan bare huske og kan du sige, række hånden op, og så få det sagt på en god måde. Men det blev det diskuteret på generalforsamlingen? Ja, det gjorde det. Okay. Og det var faktisk lige præcis vores repræsentant, Ole Søberg, der havde det med. Og det bliver, og hvad siger selskabet så til det? Jamen, så går i det her tilfælde formanden på talerstolen bagefter, og i det her tilfælde tror jeg også nok, at de anerkender, at ja, de kunne godt være mere på tæerne, og det skal de komme. Og det har vi så respekt for, og så giver vi dem et års tid, og så kommer vi tilbage og ser, om det er blevet bedre. Om der er flere IR-chefer. Ja. Men det er jo lidt svært at bestemme, hvor en mand går hen, og ja. I dag, hvis man laver alt for mange klausuler, så koster det jo i den anden ende også for selskabet, så det skal man jo også se på. Altså, binder du ham på hænder og fødder, så skal du betale. Det har man jo set flere retssager. Det, man skal jo vende kanonen den der, fordi du kan ikke vende den mod Pandora, for vi har ret til at stoppe. Man skal vende den mod ECB, hvilket jeg også pointerede for nogle dage siden. Altså, det er jo outstanding, det de har gjort. Og nu er ECB Finanstilsynet efter over i Totalbanken, hvor der åbenbart er rav, og nogen køber aktier og vil smide nogen på porten. Altså, de skulle også have ringet til ECB og sagt, kan I få fjernet ham der? Og det kan kun gå for langsomt, ellers så kommer vi at indevinde på bulen, og som alle gode statslige organisationer siger, og så skal vi nok finde noget, og så får I en bøde. Og, altså, det er sådan er det jo. Altså, det ved vi jo godt. Okay. Ja, og det, nu sidder jeg og læser Cassie Jespers bog fra ende til anden. Vi havde jo Ole Hall inden forleden dag. Så nu, der foregår meget, der som foregår vi meget. Ikke kender noget til. Så den kanon, man skal rette, det er jo faktisk, at der er to sider. Ja, og der mener jeg faktisk, at aktionærforeningen egentlig burde hjælpe alle os aktionærer med at slå på ECB og ringe til Finanstilsynet og sige, altså, hvor er I henne? Altså, det. Skulle vi ikke som aktionærer, Lars Persson, bare glæde os over, altså bare i citationstegn, at der rent faktisk nu sidder en mand, som kender selskabet indgående, og som nu laver analyser, og som så kan fortælle os, hvordan verden i virkeligheden er inden for murene i Pandora? Nej. Det skal vi ikke, fordi det er jo insider. Altså, så kan du lige så godt lægge det hele fladt ud. Så skal vi have adgang til deres server, så vi kan sidde og lave noget due diligence og vide, hvad er det for nogle charms, der sælger, hvad for nogle, der ikke der sælger. Altså, han ved så meget, som ingen andre ved, og det, altså, han bruger noget viden, han er tilegnet sig, som ingen andre ved, og det er ulovligt. Altså, det står der i Finanstilsynet. Det er jo derfor, jeg også, når jeg sidder her og trykker på knapperne, at jeg enten ikke har aktien, eller jeg sælger bagefter. Det er fordi, der er nogle regler, vi skal overholde. Og hvis nogen trækker stikket på de spilleregler, så er vi derude, hvor det er en Britta Nielsen. Undskyld mig at sige det. Altså. Okay, Michael Bak, hvad siger du til det? Jeg synes, det er rigtigt. Altså, ja, vores tre mærkes er gennemsigtighed, ordentlighed og dygtighed. Mm. Og det her, det er gennemsigtigheden. Hvis man lige pludselig, kan man sige, har fuldstændig har en person siddende, som i den grad, kan man sige, kan komme med oplysninger, så kan det i hvert fald påvirke negativt for markederne, ikke? Ja, og ordentlighed også. Altså, ja, hvor er redeligheden i SEB lige pludselig? Altså, det er jo det, jeg sagde, når du kigger dig selv i spejlet i morgen. Kan du være der bekendt? Ej, det aldrig kan... om morgenen, Lars Persson. Nej, det kan vi godt sige. Og så kan de kan i hvert fald slet ikke, vel? Så, altså... Nå, det her, vi skal lige videre til Danske Banks generalforsamling, fordi jeg tænker, Michael Bak, det var et sted... Du var til stede, du var på teaterstolen, og jeg forestiller mig, at bølgerne godt kunne have gået en lille bitte smule højt, eller hvordan var stemningen derovre? Jamen, det var meget farverigt. Jeg tænker, Carlsberg, det var i Glyptoteket Danmarks smukkeste generalforsamling, og Danske Bank var nok Danmarks længste generalforsamling, ikke? Det var hen mod 6 timer. Så det var en maratonforestilling. Lad os sige det med det samme. Men det var også meget, kan man sige, kvalitet i hvert fald i form af de budskaber, der blev leveret og indlæggende. De svingede lidt i kvalitet, men der blev drøftet rigtig mange ting. Det var 6 timer langt. Og Carsten Dybvad var jo altså i formandsposten for første gang til en generalforsamling. Hvordan klarede han det? Jamen, min vurdering var egentlig, at han klarede det godt. Altså, jeg er godt klar over, at nogen siger, og det er han også kun. Han er jo kun lige begyndt, men altså, han tog og gik på talerstolen som en ny formand skal, og så fremad, og tog i virkeligheden selv, kan man sige, takstokken for selskabet. Det synes jeg faktisk, han klarede ganske fornuftigt. Altså en mand, som jo på ingen måde har været involveret i alle de hvidvaskskandaler, som banken nu har været igennem de seneste par år, men som på en eller anden måde er sat i stolen til netop at rydde op. Er der nogle sådan konkrete tiltag, som de kan melde ud nu, som hvad de vil gøre fremadrettet? Nej, der kom i hvert fald ikke noget frem på generalforsamlingen, sådan konkret, og der har også været nogen, der mener, at man måske burde have meldt, det sagde ATP blandt andet, man burde have meldt mere ud de sidste kvartals tid. Så nej, altså i første omgang tror jeg, at den her talerstol og den anledning der var, at Carsten Dybvad fik sat sig i karakter, altså sat sig selv i scene, og der kom ikke nogen nye ting frem. Vi spurgte ind til helt konkret... hvad man gør i forhold til alle de her mulige og truende sagsanlæg, der kommer, og hvordan almindelige aktionærer skal forholde sig. Det vil sige, sidder man og overvejer, om man skal gå med eller ikke gå med, hvad skal man så tænke over? Ikke? Og der har en af vores bekymringer været, at som ansvarlig aktionær, så skal man tænke sig enormt meget godt om, og i virkeligheden normalt slet ikke gå med i søgsmål mod sit eget selskab, fordi så tømmer man bare sin egen kasse. Og der kunne vi så godt tænke os at prøve at høre deres refleksioner om det her med, at hvis nogen sagsøger, hvad så med resten? Og det fik vi spurgt ind til, og jeg vil sige, at Carsten Dybvad svarede, og han fik jo også fortalt, at de i hvert fald ikke havde tænkt sig at indgå forlig, som det så ud lige nu her. Så det var i virkeligheden jo altså ret interessant, også i forhold til den meget debat, der kørte i medierne, hvor vi ønsker os, at der også kører de her debatter selskab til aktionærer. Sådan en generalforsamling som over hos Danske Bank, som jo i den grad har været lagt ned af skandalesager i milliardklassen for sit liv ud. Er der private investorer, er der sådan private aktionærer, der stiller sig op på talerstolen og tordner løs mod dem? Ja, det er der i den grad. Jeg vil nok også tro, det er den forestilling, jeg har sagt, den generalforsamling, der er flest af dem. Mm. Og der er også mange genganger, som er der. Og vi vil jo mene, at vi går med 13.000 medlemmers stemme og tager 3 minutter af forsamlingens tid og for at tale, og så kommer der så løsgængerne, som jeg kalder dem, bagefter. Og de er der meget ofte, og de kommer faktisk med nogle, kan du sige, indimellem velmente og også velovervejet råd, men det tager lang tid, og det kan godt være tungt. Men er det spild af tid, tænker du? Jeg synes ikke, det er spild af tid i demokratiets, kan du sige, navn, at alle kommer til ord, og alle faktisk har en mulighed. Det er bestemt ikke spild af tid. Og det, man godt kunne ønske sig, var måske, at der nogle gange var enten en begrænset taletid, 3 til 5 minutter, og at man, altså, så på den måde, man kommer hurtigere igennem det. Men jeg synes bestemt ikke, at det er spild af tid. Hvordan tager et lederpanel imod sådan en opsang fra en privat investor, der står der og tordner? Jamen, det er lige så meget salen. Altså, det er både salen og panelet, som lytter, men også... Altså, så du kan også godt mærke, at talen nogle gange tænker, eller også så bliver der klappet. Ikke? Altså, det er man vant til, og jeg ved også, at dirigenterne har været vant til det, og de er sådan set glade for, at det bliver mere og mere organiseret, men det er en del af, kan du sige, det her aktionærdemokrati. Mm. Michael Bak, nu sætter du dig så ned i stolen over på Danske Banks generalforsamling. Du stiller dig op på talerstolen, og du er i det hele taget en del af det her show, som jeg nærmest vil kalde det, at det er. Går du tilbage med følelsen af, at rent faktisk, at du blev klarere, og du har fået bedre indsigt i, hvordan Danske Bank kommer til at agere fremad? Ja, altså jeg synes hele processen op til generalforsamlingen og også under var konstruktiv derhen, at vi selvfølgelig gør os umage med at spørge ind til i det her tilfælde to ting. Altså kan man få bonusserne tilbage, hvor meget gør man? Og det er vigtigt for vores medlemmer, at man gør noget i forhold til tiden, og så også spørge ind til de her retssager. Så på den led er det jo en del af en proces, at vi sådan set anerkender, at vi skal være tålmodige sammen med selskabet. Altså, der skal være myndighedsundersøgelse, men vi skal også blive ved med at være kritiske over for, at de får ryddet ordentligt op. Så jeg synes i den grad, at det gør en forskel. Altså, fordi det er lige præcis måske den vigtigste generalforsamling i år, også for mange af vores medlemmer. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, at dialogen både var konstruktiv og god, og den har vi også. Jeg ved også, at vi er anerkendt af ledelsen for, at vi er konstruktivt kritiske undervejs, ikke? Og så var der jo nogen, som måske havde håbet på, at der ville komme nyt omkring en ny CEO. De manglede jo en over hos Danske Bank. Jesper Nielsen er foreløbig sat på posten, og så vidt jeg hører, gør han det aldeles udmærket. Men om han får lov at sidde, ja, det er der selvfølgelig delte mening om. Var der snak om direktørposten? Altså, der blev meldt ud, at der ikke blev meldt noget ud, så der var snak om, der blev også spurgt ind til det en enkelt gang. Altså, generelt fik han ros fra talerstolen, den konstituerede direktør, og det blev sagt, at de ikke kunne sige, at de kunne ikke melde noget ud om, hvornår der kom en ny direktør. Så det er en parentes for nuværende. Jeg tror, en del aktionærer har nok ser ham nok som en udmærket kandidat til at fortsætte. Personligt siger jeg, at altså, de må finde den bedste mand til posten, men lige nu tror jeg faktisk, at det er Carsten Dybvads karakter og hans mod og handlekraft, som er vigtigst de næste 3-6 måneder for at få vist noget den nye vej. Så den der direktørpost har ikke ligesom stor betydning for dig, lyder det til. Har det betydning for dine medlemmer i Dansk Aktionærforening? Selvfølgelig har det stor betydning for driften af selskabet. Men det, man skal tænke på, altså når vi skulle kommentere på selskabets drift, så gik det jo faktisk bedre, end man kunne have frygtet sidste år. Altså de fik jo faktisk driftet sig igennem et meget vanskeligt år. Og det er jo også den konstituerede direktørs, kan man sige, hvad hedder det? Ja, det er jo også hans fortjeneste. Så det vil sige, at driften, den underliggende drift, er jo ikke fuldstændig på vej til at køre i hegnet. Det er jo faktisk at få ryddet op fra det gamle, der er det vigtigste. Så jeg mener, timingen med det må banken selvfølgelig gøre bedst muligt, men vi skal have ryddet op i de gamle. Og det er også en slags plaster på såret, at man giver aktionærerne et forholdsvis okay udbytte. Man kunne nok godt have lagt pengene hen i en stor kiste. Ja. Vi ved ikke, hvad der sker lige om et halvt år til et helt år, men fordi der kan komme nogle grimme mennesker forbi. Men ja, det valgte man så ikke at gøre. Og det, altså, det er jo både på en side godt og ondt, men jeg synes, at det er også en godt til at sige til aktionærerne, okay, I har stået meget igennem, så nu giver vi jer noget udbytte, fordi vi har egentlig klaret os ret godt i økonomisk. Ikke? I morgen der er det Novo Nordisk tur til at stille op til generalforsamling eksamen, som du kaldte det nede, da vi talte sammen tidligere. Michael Bak, det er jo sådan set en slags eksamen for virksomheder og dens ledelse, at man står på mål for alt det, som aktionærerne nu engang måtte synes og mene om det, man har gjort og det, man planlægger at gøre fremadrettet. Hvad tænker du vil fylde på dagsordenen i morgen hos Novo Nordisk? Jamen altså, vi har en af mine andre kollegaer, Michael Thøgersen, som stiller sig på talerstolen i morgen, og det er jo... De er jo, altså Novo har jo været igennem en tid, hvor USA og problemer i USA har været sådan, på dagsordenen i hvert fald ikke, hvor væksten måske på den led har stået lidt stille, og det tror jeg, det ved jeg, han også vil spørge ind til, altså få deres ord på den meget medievirak, der har været omkring det amerikanske marked. Jeg ved også, der i USA kører nogle søgsmål, hvor han også vil spørge ind til at sige, kan det tømme kassen helt eller delvist, og hvordan ser man på det? Og så er det måske også lidt omkring at altså spørge ind i det her tilfælde til væksten, og hvor skal væksten komme fra? Og kan vi blive ved med at have forventninger til det som en stolt aktie? Det er en aktie, der er meget populær hos mange af vores medlemmer nu. Det må man sige. Novo Nordisk generalforsamling altså i morgen. Spændende at se, hvad der kommer til at ske der, men altså blandt andet væksten i USA, det er noget af det, som garanteret vil komme til debat. Michael Bak, tak fordi du kom og gjorde os klogere på, hvad der sker på generalforsamlinger rundt omkring i landet lige for tiden. Vi vender tilbage til dig, hvis der er noget at samle op på med Novo Nordisk, så er der sikkert en god historie at hente der. Lars Persson, det sidste halvandet minut slut kan vi lige bruge på at vende blikket mod det aktuelle marked og hvad der sker derude. DSV startede med at falde en chat. Ja. Er det gået bedre for dem her den sidste time? Stadigvæk nede med 1%, så den er stadigvæk lidt ramt. Men nogle markeder finder lidt plusser og putte på bålet, var jeg lige ved at sige. England, Frankrig og Sverige er gået lige omkring nullet, mens vi andre ligger på den anden side af nullet. Så vi svinger meget, meget små udsving med 0,6 som det vildeste op i Finland, og så, ja, det har vi også i Tyskland, og så ja, rundt nullet i Frankrig, England og Sverige. Tyske DAX, som vi altid plejer at holde stærkt øje med her i Millionærklubben, Lars Persson, over 11.700. Hvor er de spændende punkter, vi skal holde øje med? Jamen, så skal vi jo se, om den kan komme op i 9, og vi skal jo se, om den skal jo helst ikke stadigvæk brød under de 5, så det er vel casen. I går var der gang i bilaktierne, men de har taget pusten. Det er det her Wirecard, der igen er i vælten i Tyskland, og så falder Bayer voldsomt på grund af en retssag med det her Roundup. Der ser ud som om, de har tabt første runde. Den er nede med 11%, så det her fusion af Monsantos og Bayer er ikke gået så glat, som man havde drømt om. Der er altid noget, der kan spænde ben for aktierne derude. Vi kigger på det hele selvfølgelig igen i morgen. Det gør vi allerede, når klokken er 9.05. Rigtig god dag.